Раздзел 5. Цяпер трэба зацяць дыханне і знерухоміць, каб не трэснуў пад нагой сухі сучок. Закаханы спявак пяе кароткімі, не даўжэйшымі за тры стукі сэрца каленцамі, і ў гэтыя імгненні не чуе анічога, хоць палі з гакаўніцы. Тры стукі сэрца, тры імклівыя крокі, і песня абрываецца, а ён замірае, не паспеўшы паставіць нагу надол. Адзін неабачлівы рух, адзін прытоены ўздых, і чырванабровы пяюн, залопаўшы крыламі, знікне ў лясной гушчарні. Здаецца, перерва доўжыцца бясконца, але вось глушэт зноў падае голас. Тры крокі. Галінка ляшчыны ледзь не выколвае вока, і зноў нерухомасць, ранішняя сцюдзёнасць лезе пад світу. Паветра, як халоднае даўкае віно. Яшчэ тры крокі. Мой, мой! Заходзіцца ад паляўнічага шчасця душа, пачуццё такое пранізлівае, што ён ачынаецца. Бярэцца на ранне, яшчэ праз туманец сну Гусоўскі бачыць над ложкам ладунку з барсучынае шкуры. У махрах цьмяна пабліскваюць каваныя трокі. Цела дагэтуль памятае, як ладунка прыемна цягвае плячо, і каб узгаданае адчуванне было паўнейшае, ён на момант заплюшчвае вочы. На белай сцяне праваруч акна скіфскага выгіну лук вышынёю ў рост паляўнічага. Кібіць абкладзена касцянымі пласткамі з нябачнымі яшчэ маленькімі выявамі тарпанаў. Цецівва ўжо даўно аслабла, а часам, вось як у гэтую хвілю, так хочацца ўскінуць лук, нацягнуць да лёгкага звону і адчуць хвосткі удар па скураной наручцы. Калісьці ён мог выбраць за сотню крокаў дубовы стаўбур, і 12 стрэлаў малявалі роўны шасціканцовы крыж. Ён спрабуе разгадаць сон. Эх, пад'есці б зараз печанага на вуголлі глушцовага мяса. Учора яму выпаў зусім нішчымны дзень. Думкі былі, быццам камяні ў крушні, і на паперу леглі ўсяго два нежывыя радкі, а кожны паляўнічы княства ведае, што глушцовае мяса дае спажыву не толькі целу, але і наперш розуму. Нездарма кажуць: «Жывіся глушцом, будзеш мудрацом». Бліжэй да акна, пры самым стале, тул з тузінам даўгіх стрэлаў з лебядзінымі пёрамі. Гэткія ж пёры і на стальніцы, побач з кнігамі, свечкай і пясочным гадзіннікам. На перасценку, пад простым абразом Багародзіцы, вісіць не раз працёрты крывёю змезеніка, каб быў шанцунак, самастрэл з казіную нагой. Туга па лясной маладосці заўсёды жыла ў ім, як у сухмень, пад мохам і шыгавіннем жыве грыбніца. Сёлета туга прыходзіла да яго асабліва часта, але ён сустракаў яе з радасцю, бо разам з ёю ажывалі і абкружалі яго празабытыя зыкі і пахі, і ён чуў у сваім пакоі пошум пракаветных лясоў. Ён аддаваўся ўспамінам усёй сваёй істотай, і надыходзіла хвіліна, калі знікалі сцены, знікалі камяніцы і галасы вечнага горада, знікаў тыбр і разлогія кроны піній, і ён бачыў мірную, зубриною чараду на тим баку Ньомана. Потым мне бы было цяжка даць веры, што гэтыя роўныя лацінскія радкі накрэсліла на паперы ягоная, а не чыясьці іншая невідочная рука, што іх пакінуў звычайны атраман сажы і гарэхаў, а не нейкае магічнае рэчыва. Але надаралася і шмат іншых дзён, такіх як учора і пазаўчора, такіх, калі ягоныя блуканні па рымскіх вуліцах і плошчах нязменна выводзілі яго на апіевую дарогу і вялі да пахавальні Цэцыліі Метэлы, сваячкі таго самага Краса, што ўкрыжаваў тут тысячы непакорлівых рабоў. Нядаўна ён даўмеўся, чым надзіць яго гэтая цыліндрычная спаруда сярод чэзлых дрэўцаў і хмызняку. У яе абрысах хавалася падабенства з камянецкай вежай. Вітэліус чацвёрты месяц падарожнічаў па Італіі, а ён пісаў і цешыўся са свае адзіноты. У вузкія шыбы высокага акна усё напорлівей лілося ранішняе святло. На сцяне, насупраць ложка, выступілі з прыцемку тры павешаныя ў сутыч гравюры. Бывало, ён цэлымі гадзінамі стаяў перад імі, зачараваны іхнім таемным, суладным у сваёй жудлівай несуладнасці светам. Левая гравюра з прасветленымі тварамі Адама і Евы, заблітымі сонцам, поўнымі птушак і звярыны эдэмскімі садамі, змушала душу трымцець ад нейкай няўцямнай радасці. Тут усё дыхала злагадай і ціхамірнасцю, і самі вочы адмаўляліся бачыць котку, якая трымала ўжо ў зубах прыдушаную мыш, і саву, што зладзіла кубло у вадаліве жыцця. Але радасць хутка гасла, бо сярэдняя гравюра, безліч аголеных чалавечых істот і звяроў, іхні няспынны бег вакол загадкавай азярыны, фантасмагарычныя напалову жывёлы, напалову механізмы, нараджала ў сэрцы самыя змрочныя прачуванні, і нарэшце душа трапляла у палон пякельных пачвараў правай гравюры. Тут валадарылі жах, смерць і пакуты, напэўна, ва ўсіх сваіх магчымых абліччах. Невялікая гравюра выдавала бязмежнаю, няхай невідочна, але на ёй стаяў і белы султанскі шацёр, складвалі піраміды з людскіх галоў янычары, і брыла па папялішчы спаленай крымчакамі вёскі звар'яцелая старая. Гэта быў падарунак мецэната, копія з алтара галандскага майстра Гераніма Босха. Геніем ці вар'ятам быў чалавек, што здолеў змясціць на адной карціне увесь крывавы хаос гэтага свету. Часта пытаўся ў сябе Гусоўскі, а можа, сам свет ужо даўно страціў розум, а мастак толькі адкрыў людзям вочы. Але зараз паэт быў у абладзе іншых думак, бо сон пра радзіму не мог вешчаваць благога. Паснедаў ён, як звычайна, у таверне каля моста Фабрыцыя, дзе ўранні падавалі свежую рыбу і кубак таннага віна. Трэба было вяртацца да стала і паперы. Сон абяцаў яму удачлівы дзень, аднак Гусоўскі нечакана для сябе рушыў вуліцаю ў бок Калізея. Трохповісная аркада амфітэатра сустрэла яго цішынёй і пустэльнасцю. Калісьці у свае першыя дні і месяцы ў вечным горадзе ён часта прыходзіў сюды. Яму дастаткова было заплюшчыцца і лёгка націснуць пальцамі на павекі. І пусты амфітэатр да краёў напаўняўся гулам дзесяткаў тысяч галасоў. Ён быў то гледачом, то адным з тых няшчасных, хто, павярнуўшыся да імператарскай ложы, ускідвалі над галовамі мячы і адрывіста крычалі кесару словы свайго змрочнага прывітання. Але гэтым ранкам яго прывяло сюды абуджанае сном пачуццё нейкага чакання. памяць дазваляла яму пісаць без пёраў і паперы. Прымружыўшы вочы, ён паўтарыў апошнюю страфу, якая гучала ў думках адначасна на лаціне і па-беларусінску. Паэма яшчэ не мела назвы, але раз пораз, як вясёлкавая стронга ў чыстых нёманскіх доплывах, у свядомасці ўжо праплывала «Кармен де Бізонте» – песня пра зубра. Гусоўскі ўрупіўся ў работу і не адразу змеціў чалавека, што з'явіўся па другі бок арэны. То быў юнак у апрацы шкаляра з вышыванымі саквамі цераз плячо. Ён скінуў не надта пакоўныя саквы, выняў акравец хлеба і запусціў у яго маладыя зубы. Падхарчыўшыся, шкаляр паслаў на каменную лаву добра такі зашмальцаваны фаляндышавы плашч і з насалодою выцягнуўся на ўвесь свой немалы рост. У гэты момант Гусоўскі нарэшце заўважыў юнака, аднак ён заўважыў і іншае, трохі вышэй ад шкаляра, сярод лаваў амфітэатра, зладзеявата выткнулася і адразу схавалася нечая постаць у рызманах. Шкаляр умасціў саквы пад галавою і, відаць, заснуў, а абадранец больш не паказваўся. Ды раптам спрактыкаванае вока паляўнічага змеціла, як за каменя вытырхнуўся і пачаў паціху пасоўвацца да сакваў даўгі кій з гакам на канцы. Гусоўскі крыкнуў, юнак усхапіўся на ногі, але было ўжо позна, злодзей уцякаў з саквамі на ўсе лапаткі. Спрытна пераскокваючы цераз лавы, ён бег акуратна Гусоўскага, нібыта збіраўся знайсці ў яго паратунак. Шкаляр нёсся за ім вялікімі скачкамі, і здавалася, што абадранец трапіў у нявыкрутку, ды толькі калі паміж імі і паэтам засталася нейкая паўсотня крокаў, а шкаляр вось-вось павінен быў схапіць валацугу за каршэнь. Той, крыху збочыўшы, нырцануў у нішу і быццам праваліўся скрозь зямлю. Калі Гусоўскі, дакараючы сябе за някемнасць, падбег да чорнага атвору нішы, задыханы і ўзмакрэлы шкаляр ужо вылазіў адтуль, пэўна зразумеўшы, што ягонае майно знікла ў гэтых лёхах назаўсёды. «Эх, кадук на яго!» Вылаяўся ён і, змахнуўшы з ілба пот, прывітаўся на лаціне. Ад неспадзяванкі Гусоўскі нават не адказаў на вітанне. «Кадук на яго!» — усцешана паўтарыў ён беларусінскую лаянку і сціснуў прыгаламошнага шкаляра ў абдымках. «Кадук на яго!» Не, не здарма прысніўся яму той сон. Не кожны дзень сустрэнеш у Рыме чалавека з вялікага княства, да яшчэ з нясвіжа. Даўгалыгі, русявы і зеленавокі шкаляр адказваў на роспыты весела і з трохі круцельскаю усмешкай. «Не прападу! У нясвіжы, людзі хіжы, салому таўкуць, бліны пякуць, сена смажаць, бліны мажуць, адно кніжак шкода». Ён прыгладзіў разбэрсаныя пагонёю валасы, нахіліўся да атвору, з якога цягнула холадам, і, склаўшы далоні ракавінай, закрычаў: «Гэй ты, сеньор шылахвост, хлеб можаш есці, кашулю можаш насіць, а кнігі прынясі заўтра на гэтае месца і пакладзі на першай прыступцы, тады Бог адпусціць табе твой грэх». Сутарэнне азвалася здзеклівым рогатам. Італьянская мовы шкаляру не хапіла, і ён выгукнуў у цемру ўжо па-свойму: «Каб цябе чэрці смажалі столькі дзён, колькі слоў у тых кнігах!» Васіль, так звалі шкаляра, атрымаў у Кракаве бакалаўра і цяпер кіраваўся па навуку ў Падую, дзе таксама маглі вучыцца праваслаўныя. Сёлета там чыталі лекцыі два магістры беларусіны: Ян з Полацка лісты Цыцерона, а Марцін з Эльвы этыку і метафізіку Арыстоцеля. Рым зусім у баку ад дарогі, але ён, Васіль, зрабіў калена, каб на свае вочы ўбачыць вечны горад. Гусоўскі узгадаў маладосць. Ці сурова трымаюцца цяперашнія студыёзусы статутаў? Няўжо сапраўды гавораць у бурсе толькі па-лацінску? Ці выкладае яшчэ ў ягелонскай альма-матер доктар у медыцыне і вольных мастацтвах Мацей з Вільні? Доктара Мацея, ахвотна адказваў бакалаўр, абралі рэктарам сіенскага універсітэта. Статуты — цудоўная вынаходка, бо іначай не было пасалоды парушаць іх. Што да лаціны, дык заўсёды знойдзецца пара пустадомкаў, якія залішні шэлях адхрысцяцца не толькі ад роднай мовы, але і ад роднае маці. Яны і ідуць у віжы люпусы. Быў у іх такі Марка з мастоў, каб яму сем болек на язык. Яшчэ не навучыўся як след кашы па-лацінску папрасіць, а ўжо бегаў дакладаць на адназемцаў, што ганец статут і гаворыць заміж лаціны сваёю моваю. Так сэрца ад'еў, што пасадзілі яго аднае начы ў мех і, палічыўшы скабы, выраклі ўтапіць у рацэ. Пацягаўшы ж па вуліцах, разгайдалі ды кінулі за места Віслы у лужыну насупраць бурсы. Вады там кату па пяту, але Марку і таго хапіла. Пачаў, як выпусцілі з меха, райскія шаты славіць, а суддзяў сваіх называў не інакш, як паночкамі анёламі. Абодва рагаталі да слёз. Можа, упершыню ў жыцці Гусоўскі пашкадаваў, што не мае сына. Яны да цёмнага хадзілі разам па Рыме. Паэту не шкада было доўгага летняга дня. Гэты вясёлы 20-гадовы дзяцюк, што перамерыў сваімі нагамі палову Еўропы, быў жывым напамінкам, што ягоная зямля жыве, імкнецца да навукі, што гучыць яе мова, на якой ужо ёсць друкаваныя кнігі. Увечары яны ўдвух, бацька і сын, на момант здалося паэту, сядзелі ў ягоным пакоі пры збанку захопленага з таверны маладога віна, якое амаль не хмяліла, адно рабіла ўсе рэчы нейкімі больш выразнымі і значнымі, як быццам адкрываючы іхнюю сапраўдную існасць. Пясочны гадзіннік, дзве злепленыя лякам шкляныя цыбуліны з сіткам, пакідаў быць проста гадзіннікам і ператвараўся ў сімвал самога часу. Сімваламі пачынала рабіцца і астатняе: лук, загостранае лебядзінае пяро, белы аркуш паперы. Аказалася, кракаўскія шкаляры яшчэ памятаюць эпіграмы Гусоўскага. Праз адну з іх, напісаную на самога рэктара, ён мусіў развітацца з універсітэтам і шукаць абароны ў Эразма Вітэліуса, які на той час ужо быў біскупам плоцкім і марыў стварыць на поўначы кароны агмень навукі і мастацтваў роўны далёкай Падуі. Памаўчаўшы, ён спытаўся ў юнака пра бацькоў. Маці засталася з ягонай сястрою ў Нясвіжы, дом пры самым рынку. Бацька, дзяк Міхей, быў пад рукою Міхала Глінскага у Клецкай сечы. У той слаўны дзень, калі войнікі княства паланілі 4000 татараў і адбілі 40 000 палонных жанок і дзяцей, малы Васіль стаў сіратою. Гусоўскі ўзяў са стала кнігу. «Ак альбос белі целебрес віртуте рутенас». «Беларусы, праслаўленыя сваёй мужнасцю на вайне», пераклаў Васіль. «Прусская вайна, Яна з Вісліцы». Так, славу Грунвальда Ужо ахутвала цемра, але ён разагнаў яе святлом свайго таленту, каб захаваць наступнікам нашу гісторыю, мала запісаць яе ў хронікі, яе трэба адчаканіць і ў паэтычных радках. Другую частку я ведаю на памяць, сказаў бакалаўр. Усё апісанне бітвы. Узмахваючы ў такт рукою, Васіль пачаў чытаць. Князь Вітаўт, хутчэй за ўсходні вецер, ляцеў да Ягайлы, што сустрэў пачатак сечы ў малітве. Татарскія коннікі нацягвалі лукі і пускалі коней наўскапыт. Град смертаносных стрэл біў у браню, і падалі шыхты пыхлівых тэўтонцаў. У радах волатаў ішлі наперад русіны, следам літоўцы, ад стрэл і коп'яў цямнела неба. На твар юнака лягла пячатка ваяўнічасці. Шкадуе, што жыве на 100 гадоў пазней, думаў Гусоўскі. Вядома, хацеў бы сам вывешваць на купалах Вільні і Кракава крыжацкія сцягі і бароды. Як бы сагрэў сваё сэрца, каб прымеў убачыць гэтага маладзёна сам Весліцкі. Вітаўта народ назваў громам вайны, прамовіў Гусоўскі, калі юнак скончыў. Нават татараў ён трымаў у цуглях. Князь Вітаўт адводзіў набегі ад нашай зямлі, а цяперашнія гаспадары аддаюць яе на здзек. З хвіліну яны, паяднаныя аднымі думамі, сядзелі моўчкі. «Ад годных людзей, — загаварыў Васіль, — я чуў, што шаноўны паэт, выконваючы волю папы, піша паэму пра паляванне на зубра. Гэтым людзям сапраўды можна верыць. О, як бы я хацеў пачуць хоць некалькі радкоў. Няхай яны нагадаюць нам пра нашыя пушчы. Часіны цяпер такія, што не спрыяюць чулівасці і замілаванню. Кожны мусіць думаць, як дапамагчы айчыне. Юнак чакаў. На неба ўжо выплыў месяц, і ў ягоным аліўкавым святле Гусоўскі пачаў. Летам, заўсёды занятыя ў кровапраліццях воінаў усобных, якім ні канца, ні пачатку, ратнікі нашы з Піліпаўкі аж па грамніцы маюць ад духу ў лясах паляванне на звера. Мабыць, свой звычай і Марс пераняў у літвінаў і адпачынак мячы гартаваць на марозах. Войны! Злачынная справа, вайна выклікае гнеў мой, і слёзы, і боль, без падтрымкі, без конца войны вядзём мы адзін на адзін за свяшчэнны братні саюз, хрысціянства з навалай з усходу. Ворог страшэнны адольвае нас, і зламысна рэжа пад корань наш род, і вучэнне Хрыстова ў душах народаў на ўсіх заняволеных землях. Ён з-пад цішка, уварваўшыся ў нашы ўладанні, цэламу свету нахабна сцвярджае: «Ваюю не за прастору сабе, а за лад у прасторы, з верай сваёй. Ён ідзе, і ў імя нам чужацкага бога лад свой агнём і мячом усталёўвае ў землях іншага веравызнання і іншых парадкаў. Там, дзе арда саранчой прапаўзе, застануцца толькі асмолкі ды печышчы, попел ды косці, зграі варон ды чароды сабак адзічэлых. Бог барані, калі нас перамогуць прышэльцы, лепш ужо смерць нам усім без пары, чым такая доля жыццё пад ярэмнае чорнай няволі». Васіль імпэтна ўстаў. Злыя языкі сцвярджаюць, што Эразм Вітэліус і ягоны сакратар выракліся бацькаўшчыны і шукаюць славы і пашанотаў у Ватыкане. Цяпер я ведаю, чаго вартыя гэтыя размовы. Усё гаворыць пра тое, што аўтару паэмы наканавана еўрапейская слава. Тваімі вуснамі прамаўляе маладосць, перапыніў Гусоўскі. Не, доктар Скарына сея асвету сярод нашага люду, але не менш важна сеяць у свеце праўду пра нашу зямлю і яе пакуты. Якія ж кнігі былі ў тваіх саквах? Перавёў размову на іншае паэт. Арыстоцелева брама і Скарына ў псалтыр з Экклезіястэсам. Прыклаўшы правую руку да сэрца, Гусоўскі працягнуў бакалаўру кнігу, з якой не разлучаўся ўжо 4 гады. То быў псалтыр, першая друкаваная кніга, у якой загучала жывое слова іхняга народа. Абаронца младых і радасць, старым пацехай песня, жонам пабожная малітва і пакраса, дзецям малым пачатак усякае добрае навукі, мужам моцнае ўцвярджэнне. Паэту здалося, што прадмову чытае сам Скарына, што душа ягоная недзе тут, з імі. Яны доўга не клаліся спаць. У спічастым акне стаяла поўня, і яна нагадвала абодвум спелы яблык папяроўку з садоў далёкай радзімы.